بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا مطالعہ چل رہا ہے کتاب نو فیب ریکوری گائیڈ اور پورن ایڈکشن اور مزنی سے نجات، اس کی قسط نمبر 7 آج ہم سماعت کریں گے. آج تاریخ ہے 12 جولائی 2025، ہفتے کا دن ہے، اور اسلامی تاریخ 17 محرم الحرام 1447 ہجری ہے، اور وقت شام کے 7 بج رہے ہیں. چنانچہ اب سماعت فرمائیں. قسط نمبر 7، اگر آپ ہماری کمیونٹی میں نئے ہیں تو پہلے ریبوٹنگ گائیڈ کی پچھلی 6 اقساط پڑھ لیں تاکہ آپ کو نو فیب کا مکمل بیک گراؤنڈ اور ضروری معلومات حاصل ہو جائیں. آپ کی سہولت کے لیے مختصراً بتا رہے ہیں کہ نو فیب ایک عالمی سطح کا پلیٹ فارم ہے جو لوگوں کو پون ایڈکشن اور مشت زنی جیسی بری عادتوں کو چھوڑنے میں مدد اور ان کی رہنمائی کرتا ہے. نو فیب چیلنج پون اور مشت زنی سے دور رہنے کا شروع کرنے والوں کو ریبوٹرز کہا جاتا ہے. اگر چیلنج ٹوٹ جائے تو اسے ریلیپ کہتے ہیں. آج کی قسط میں ہم یہ بتانے جا رہے ہیں کہ اگر ریلیپ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے تاکہ آئندہ ریلیپ سے بچا جا سکے. چونکہ زیادہ تر ریلیپس فرسٹ اسٹیج پہلے 7 دنوں میں ہوتے ہیں، اس لیے پہلے اسٹیج والے اس پوسٹ کو زیادہ توجہ سے پڑھیں. فرض کریں کہ آپ کا نو فیب کا 7واں دن ہے اور آپ 90 دن مکمل کرنے کے لیے بہت پرجوش ہیں، لیکن پھر اچانک آپ کو کوئی خیال آتا ہے اور آپ فون اٹھا کر انسٹاگرام پر فیڈ چیک کرنے لگتے ہیں. اچانک ایک ہاٹ ماڈل کی تصویر سامنے آتی ہے، آپ اسے زوم کر کے دیکھتے ہیں. اب آپ اس طرح کی تصاویر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا دماغ کچھ اور دیکھنا چاہتا ہے، کچھ اس سے بھی زیادہ پر پرجوش. پھر آپ ایک ایسی ویب سائٹ کھولتے ہیں جو آپ کو نہیں کھولنی چاہیے، اور بالآخر آپ ریلیپ کر بیٹھتے ہیں. اب آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ ابھی تک تو سب ٹھیک چل رہا تھا، یہ اچانک سے کیا ہو گیا. پھر جب آپ کو یاد آتا ہے کہ چیلنج دوبارہ سے شروع ہوگا تو آپ کو افسوس ہوتا ہے، آپ فکر مند ہو جاتے ہیں. بار بار ایسا ہونے سے آپ عدم اعتمادی کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کی کنفیوژن اور شرمندگی بڑھ جاتی ہے، اور آپ نو فیب چیلنج کے لیے کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے تو اس پوسٹ کو دھیان سے سنیں، یقیناً یہ آپ کی مدد کرے گی. اکثر ریبوٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیپ ناکامی کا دوسرا نام ہے، اور وہ اسے چیلنج میں کامیابی حاصل کرنے کا الٹ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. ریلیپس تو نو فیب اسٹریک کا ایک ایسا لازمی جز ہے جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی اسٹریک کی پلاننگ میں کس چیز کی کمی رہ گئی تھی. مثال کے طور پر، ریلیپس کرنے سے پہلے کیا آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے ٹریگرز کیا ہیں؟ کیا ریلیپس سے پہلے آپ کو پتا تھا کہ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھنا یا فیس بک چلانا بھی ٹریگر ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم تھا کہ اسٹریس بھی ریلیپس کا سبب بن سکتا ہے؟ اسی طرح ریلیپس آپ کو آپ کے دیگر ٹریگرز کے بارے میں بتاتے ہیں. اگر آپ ریلیپس کے بعد ان کی وجوہات کا جائزہ لیں اور ان کا سدباب کریں تو یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں. ریلیپس اس وقت خطرناک بن جاتے ہیں جب آپ ان سے سیکھنے کے بجائے الٹا پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ ریلیپس سے کس طرح سیکھ سکتے ہیں، آئیے ایک جائزہ لیتے ہیں. اگر آپ بار بار چیلنج کا آغاز کر کے اسے توڑ رہے ہیں اور بار بار ریلیپس کے ہونے سے پریشان ہیں تو آئیے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرتے ہیں. اپنے آخری ریلیپس کے بارے میں سوچیں، اور جب آپ کا ریلیپ ہوا اس سے ایک ہفتہ پیچھے کے واقعات کو ذہن میں لانے کی کوشش کریں، اور ایمانداری کے ساتھ کچھ سوالوں کے جوابات دیں. اپنے آپ کو جوابات دیں. کیا اس ریلیپ سے پہلے آپ نے کوئی ریکوری پلان بنایا تھا؟ کیا آپ نے ٹریگرز سے بچنے کے لیے کسی حدود کا تعین کیا تھا؟ کیا آپ نے صبح جلدی اٹھ کر نماز پڑھنے کا معمول بنایا تھا؟ کتنی مرتبہ عرجز کے وقت پش اپس لگائے تھے؟ کیا آپ نے گروپ میں اپنی اسٹریک شیئر کی تھی؟ کیا گروپ میں ریلیپس کی پوسٹ شیئر کی تھی؟ کیا آپ نے کسی سینئر ریبوٹر کو اپنا مسئلہ بتایا تھا؟ کیا آپ واقعی اسٹریک کے لیے پرجوش تھے؟ کیا آپ کا میڈیٹیشن اور طاقتور جملوں کے استعمال کا معمول رہا؟ کیا آپ رات کو نیند پوری لیتے رہے تھے؟ اگر ان میں سے زیادہ تر سوالات کے جوابات نفی میں ہیں تو بس سمجھ لیں کہ آپ نے اگلے ریلیپ کا انتظام کیا ہوا ہے. اسی طرح اب اس اپنے ریلیپ والے واقعے کو پیچھے کی طرف گھمائیں اور دیکھیں کہاں سے عرجز آنا شروع ہوئیں، کیا وجہ بنی، آپ نے کہاں غلطی کی، کس جگہ سے آپ پھسلے۔ اپنے ٹرگرز کی بنیاد کو سمجھ کر انہیں عارضی طور پر اپنے لائف اسٹائل سے نکال دیں۔ ریلیپ کے بعد اب آئیے ایک اور نہایت اہم اور طاقتور ایکسرسائز کی طرف۔ جب آپ کا ریلیپ ہوتا ہے تو کچھ دیر کے لیے قدرتی طور پر پچھتاوا اور افسوس ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا بہت بڑا انعام ہے جو آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ریلیپ ایک بری چیز ہے۔ اگر آپ ایک جینیس انسان بننا چاہتے ہیں تو اس وقت کا فائدہ اٹھائیں اور درج ذیل کام کریں۔ سب سے پہلا کام، لکھنے کی اہمیت۔ آپ کی نیند کے دوران آپ کا کانشیس برین بھی آرام کرتا ہے اور صرف مڈ برین جاگتا رہتا ہے۔ مڈ برین صرف آپ کی زندگی کی بقا کے لیے کام کرتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ کیا چیز بری اور کیا اچھی ہے۔ یہ پی ایم او کو آپ کے لیے ایک اچھی چیز اور ضرورت سمجھتا ہے۔ اس طرح کانشیس برین آپ کے شعوری فیصلے اور اچھے برے کی تمیز کرتا ہے۔ دماغ کے صرف اس حصے کو پتہ ہوتا ہے کہ پی ایم او آپ کے لیے بری چیز ہے۔ نیند کے دوران کانشیس برین کے آرام کرنے سے آپ پچھلے دن کے تلخ تجربات، اسٹریس اور دیگر منفی خیالات سے آزاد ہو جاتے ہیں، جو آپ کے لیے یقیناً ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نوفیب کی موٹیویشن اور ریلیپ سے سیکھا ہوا سبق بھی آہستہ آہستہ بھولنے لگتے ہیں۔ مڈ برین آپ کو پی ایم او کی طرف دھکیلنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ہر ریلیپ کے فوراً بعد درج ذیل چیزوں کو لکھیں اور انہیں روزانہ دیکھیں، تاکہ آپ کو اپنے تجربات کے درد یاد رہیں اور اپنا ٹارگٹ سامنے رہے، تاکہ آپ مڈ برین کے ٹریپ میں آ کر ریلیپ نہ کریں۔ کیا کیا لکھنا ہے؟ درج ذیل چیزیں لکھنی ہیں، نوٹ، اسے اپنا سوالیہ پیپر سمجھیں، اور ریلیپس کے فوراً بعد ایمانداری کے ساتھ سارے جواب لکھیں۔ آپ موبائل یا کاغذ پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ ریلیپس کے بعد اپنی فیلنگز اور تجربات لکھیں کہ آپ ریلیپ کے فوراً بعد اب کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اپنے نوفیب کے مقاصد لکھیں کہ آپ کیوں پورن اور مجدنی چھوڑنا چاہتے ہیں۔ لکھیں کہ ریلیپ سے پہلے آپ کو معلوم کیوں نہیں ہو سکا کہ یہ چیز جس سے آپ کا ریلیپ ہوا آپ کے لیے ٹریگر ریلیپ کا سبب ثابت ہوگی۔ کیا آپ ریلیپ سے ہونے والے پچھتاوے، افسوس اور شرمندگی والی کیفیت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں تو وجہ بیان کریں۔ اگر آپ ریلیپ سے 5 منٹ پہلے کے وقت میں پہنچ جاتے تو آپ کیا کرتے؟ اگر آپ ریلیپ سے 5 منٹ پہلے کے وقت میں پہنچ جاتے تو آپ کیا کرتے؟ اس نوٹ کے آخر میں اپنے آپ سے کیا ایک عہد نامہ لکھیں کہ آئندہ کبھی ریلیپ نہیں ہوگا، اور اگر ہو گیا تو پہلے سے زیادہ جرمانہ اور سزا بھی تجویز کر دیں۔ نوٹ، یہ نوٹ کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں آتے جاتے اس پر نظر پڑتی رہے۔ اگر موبائل میں لکھا ہے تو تب بھی اسے روزانہ دیکھتے رہیں۔ جرمانے کے طور پر 100 روپے یا جتنا آپ کو آسان لگے لازمی صدقہ کریں، اور ضرور کسی اجنبی کو دیں، اور دیتے وقت اس بات پر ہرگز خوش نہ ہوں کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ سے کہیں یہ تمہاری سزا تھی۔ اگر آپ اس عمل سے خوش ہوں گے تو اگلی بار نفس آپ کو یہ خوشی دینے کے لیے ریلیپس کروا سکتا ہے۔ پیسوں کے علاوہ اپنی کوئی اور چھوٹی موٹی سزا مقرر کریں، کوئی بھی ایسی سزا جس سے آپ کو جسمانی یا نفس امارہ کو کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور ہو۔ مثلا روزہ رکھنا، 20 نفل پڑھنا، کم از کم آدھا گھنٹہ بیٹھ کر توبہ استغفار کرنا، یا 100 بار اٹھک بیٹھک کرنا، کمرے کی صفائی کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اگلے 3 دن کے لیے سزا کے طور پر باہر ہوٹل سے کچھ مت کھائیں، اگر پیسے آئیں تو انہیں صدقہ کر دیں۔ ریلیپس کے فوراً بعد اپنے آپ کو کسی بھی انٹرٹینمنٹ سے الگ رکھیں، ورنہ آپ کا دماغ اچھے کھانے کو ریوارڈ سمجھ کر پھر سے ریلیپس کی طرف جانے کی کوشش کرے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جنک فوڈ کی کوئی نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہوتی، وہ الٹا آپ کی صحت کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح دیگر انٹرٹینمنٹ کے بجائے اگلے 3 دن اپنے دماغ کو ریسٹ دینے کی کوشش کریں اور نوفیب سے متعلق نالج حاصل کرتے رہیں۔ گروپ میں اپنے ریلیپس، ان کی وجوہات اور آئندہ اس سے بچنے کی تدابیر کو ری بوٹرز کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہرگز مت چھپائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کے ریلیپس اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک آپ کسی اور کو ان کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ اس گروپ کے بنانے کا ایک بڑا مقصد ہی یہی ہے کہ جو بات آپ اپنے والدین یا دوستوں سے شیئر نہیں کر سکتے، وہ ہم سے شیئر کریں، یہاں تک کہ اگر آپ کو اپنی شناخت سے شرم آتی ہے تو کسی فرضی آئی ڈی سے ہمیں ریلیپس کی اطلاع دیں، لیکن دیں ضرور۔ اگر پوسٹ کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے تو کسی پوسٹ کے کمنٹ میں ہی بتا دیا کریں، لیکن چھپانے کی عادت ختم کریں، چاہے 100 بار ہی ریلیپس کیوں نہ ہو آگاہ کریں۔ یہ تمام کام کرنے کے بعد مطمئن ہو جائیں اور ریلیپس کو بھول جائیں، پی ایم او کے بارے میں سوچیں بھی مت۔ شرمندگی، افسوس اور پچھتاوے کی فیلنگ کو اپنے قریب ہرگز مت آنے دیں، کیونکہ آپ نے ریلیپ کے بعد سزا بھگت لی ہے تو اب کیسا پچھتاوا۔ کچھ اہم باتیں، ہدایات اور اقوال۔ آپ کی محنتیں ایک دن ضرور رنگ لائیں گی، پختہ عزم اور جستجو کے ساتھ قدم آگے بڑھاتے رہیں۔ کائنات کا مالک آپ کی کوششوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ محنت کرنے والے کو ضرور اس کا پھل دیتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نو فیب کے دوران آپ کا دماغ ریبوٹنگ کے پروسیس سے گزرتا ہے۔ دماغی اور جسمانی تبدیلیاں نو فیب اسٹریک میں عام بات ہے، اس سے گھبرا کر ریلیپس نہیں کرنے۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو انہی تبدیلیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ بہت زیادہ فکر، پچھتاوا اور افسوس مت کریں، اور یاد رکھیں کہ ریلیپس کرنے کے بعد پچھتانے سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ریلیپس سے کس طرح نمٹتے ہیں۔ آپ کی یہ حکمت عملی آپ کا مقدر لکھتی ہے۔ جو ریبوٹرز ریلیپس کی نفسیات کو نہیں سمجھتے اور اس کے بعد حکمت عملی سے کام نہیں لیتے، وہ ایک بار ریلیپ کر کے 2-2 ہفتوں تک مستقل پی ایم او کرتے چلے جاتے ہیں اور آخر کار ہمت ہار کر کوشش کرنا ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ ان لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بہتر ہیں جو روز ریلیپ کر کے بے خبری میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنے آپ پر فخر ہونا چاہیے کہ آپ لاکھوں میں سے ایک ہیں، کیونکہ آپ نے پی ایم او کے خلاف ایکشن لیا اور اس کے بغیر دن گزارے، چاہے 3-4 دن ہی کیوں نہ ہوں۔ اگلی مرتبہ انشاءاللہ آپ اس سے بہت آگے جائیں گے۔ یاد رکھیں، جو کچھ بھی ہوا وہ ماضی کی ایک کہانی ہے، آپ کا اس سے اب کچھ لینا دینا نہیں، سوائے چند سبق حاصل کرنے کے جن کا ہم نے آپ کو بتایا۔ رات کو 10 بجے بس کر دیں، جو ہی 10 بجیں آپ سونے کی تیاری شروع کر دیں تاکہ صبح کی نماز، تلاوت، مراقبہ، ایکسرسائز، مطالعہ مس نہ ہو۔ ریلیپس کے فوراً بعد زیادہ سے زیادہ پانی پئیں تاکہ آپ ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہوں اور فریش رہیں۔ ریلیپس کے 3 دن بعد تک بہت زیادہ خیالات تنگ کرتے ہیں، اس کو نو فیپ میں چیزر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ 3 دن پی ایم او کے بغیر گزار دیے تو آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس قسط میں ہم نے ریلیپس کے بعد کی حکمت عملی پر بات کی، اگلی قسط میں ہم نو فیپ کے دوسرے سٹیج اور فلیٹ لائن پر بات کریں گے۔